Thank you. Słuchają Państwo w programie trzecim koncertu Gary Bartona i Chica Corea, który odbył się w październiku 1979 roku w Zurichu. Wysłuchaliśmy koncertu Chicka Corea i Gary Bartona, zarejestrowanego w Zurichu w październiku 1979 roku. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Skłaniam się, mówił Michał Margański, i serdecznie zapraszam na nasze spotkanie w nocy z piątku na sobotę. Dobranoc. We'll be right back.